сябрам Літвы. Вітаўт дамагаўся каралеўскай кароны, аднак яе ў дарозе перахапілі польскія магнаты. 1430. Мікола Арочка, Курганне, Крэва. Забралі карону? Цяпер не паплачаш, не знойдзеш цяпер ні майстроў, ні Літва. Гляджу праз вякі, конь стрыножаны скача, хрышчоная словам славянскім Літва. Суседзі, сябры, мы падзелімся славай, не будзем па сёння хаваць пад крыло сумеснае гора сумеснай дзяржавы, сумесных крыніц жарало. У нас быў пачобут і быў Каліноўскі, Смуглевіч і Рушчыц, Міцкевіч і Зан, нібыта над Грунвальдам Гітлера войскі крышылі сумесным агнём партызан. Укралі карону, але не скарылі народнага духу пад сонмам багоў, бы вечнага зніча мы маем скарыну, і Вільню праславілі кнігай яго. Не будзем дзяліць мы ні замкі, ні троны, траісту музыку, узоры крыжоў. Над намі дубоў пакручастыя кроны, пад намі луска бальшаковых глыжоў. Ля брамы з пагоняй мы пройдземся пешшу, услухацца ў горкае рэха вякоў, там, дзе Саламея лілеяла вершы, дзе сеяў Максим, огоньки Василькову.